Udělátko. Raje Bradbury. V komické fantazi se vyskytuje mnoho těch nejpodivuhodnějších a nejneuvěřitelnějších předmětů, ať už užitečných nebo naopak na obtíž. Dobrým příkladem je zavazadlo Terryho Pratchetta, o kterém jsem se již zmiňoval. Tyto jak se to vlastně, tento nonci nebo udělátka jsou neoddělitelnou součástí žánru již dlouhá léta, jak dokazuje následující povídka. Před více než 50 lety ji napsal spisovatel, kterého označili za staromilného podivínského fantastu. Raje Bradbury 1920 je v skutku spisovatel, kterého je velmi těžké zařadit. Jedinečným způsobem totiž skloubil svoji slabost pro malé město Americe, ve kterém vyrostl, se všemi nástrahami kosmických letů a mimozemského života. Jeho sláva je spojena hlavně s triem klasických SF románů, Marťanská kronika MF, 1963, Ilustrovaná žena ČS, 1968 a 451 stupňů Fahrenheita Svoboda, 1970. Všechny byly se střídavými úspěchy zfilmovány. Bradbury dával často najevo svůj obdiv k autorovi, který je v této knize též zastoupen, Henrymu Kutnerovi. Ten pomohl na svět prvním Bradburyho povídkám a k jednomu z jeho prvních vydaných příběhů dokonce napsal doslov. Není snad tedy divu, že se humor v těchto krátkých povídkách nevyskytuje příliš často. Typickými příklady komických příběhů, v nichž k legráckám dochází většinou zcela nečekaně, jsou Genie Trouble 1940, Dmat Wizards of Mars 1949, Inspired Hitchcock Motel 1969, pravá po domácku vyrobená egyptská mumie kapitána Stonestela česky vyšla v Ikárii a překrásná sbírka veršů v Hen Elephant's Last in the Dooryard Bloomet 1973. Udělátko, Bradburyho příspěvek do sbírky vymyšlených střeštěných mašinek, je přelomovým bodem v jeho spisovatelské kariéře. Jako mladý spisovatel snil o tom, že mu jednoho dne vyjde povídka v časopise Astounding Stories. Tento časopis řídil legendární John Voight. Sam Bell, autor klasického románu o mimozemském vetřelci Kdo je tam Mustang, který byl dvakrát sfilmován jako věc. Od roku 1937 až do své smrti v roce 1971 ovládal Campbell post editora Astoundingu a byl to on, kdo objevil a uvedl ve známost díla takových spisovatelů jako Isáca Asimova, Roberta Heinleina a L. Rona Hubbarda. Několik let se Bradbury neúspěšně pokoušel Campbellovi podstrčit své povídky, až v říjnu roku 1943 konečně dosáhl svého cíle, když Campbell přijal udělátko. Tento příběh je důkazem, pokud je vůbec nějakého třeba, že se Raj Bradbury mohl stát mistrem komické fantazy, kdyby se nerozhodl uplatnit svůj talent ve trochu jiných oblastech sci-fi a fantastické literatury vůbec. Před obchodem se tísnil shluk lidí. Srovelil se nenápadně vmísil do davu. Obličej měl smutný a protáhlý. Ohlédl se přes svěšené rameno, zamumlal si pod vousy a rychle se prodíral mezi okolostojícími. 100 metrů za ním zajel s tichým bzučením k obrubníku nízký nablýskaný černý brouk. Dveře automobilu cvakly a ven se stěžka vysoukal tlusťoch. V šedobílé tváři se mu zračila tichá neosobní nenávist. Na předních sedadlech seděli dva tělesní strážci. Fixl Crovel se v duchu divil, proč se vlastně obtěžuje utíkat. Byl unavený. Unavený z toho, že každý večer hlásí na audio zprávy a každé ráno se probouzí s tlupou gangsterů v patách jen kvůli zmínce o tom, že se jistý břicháč v Plastics, Inc. dopouští nečestných machinací. Teď tu tedy měl tlusťocha samotného. Černý brouk ho sledoval celou cestu z Pasadeny. Srovel se ztratil v davu. Maně dumal, proč jsou ti lidé na ten obchod tolik zvědavy. Jistě, byl nevšední, ale to je v jižní Kalifornii ostatně všechno. Prodral se vnitřním kruhem a vzhlédl k velkému šarlatovému nápisu na modré výloze. Civil na něj bez sebe menšího náznaku výrazu v hubeném, ustavičně posmutnělém obličeji. Vývěska hlásala. Jak se to jmenuje tento nonci? Taková ta udělátka. Věcičky. Čuflíky, serepetičky, Srovel to přijal s ledovým klidem. Tak to byl tedy úkol, který mu šéfredaktor přidělil. Bezvýznamný krám s nářadím. Tím by se měl zabývat nějaký zelenáč. No senzace. Potom si vzpomněl na Steva Bischopa, tlouštíka s pistolemi a gorilami. Království zaklidné útočiště. Srovelel vytáhl malý transpara blok a načmáral do něj některé z těch názvů, udělátka, serepetičky. Uvědomil si, že ho bischop v takové tlačenici nemůže zastřelit. Jistě, možná by i měl právo střílet, po tom výhružném expose a vyděračských barevných 3D projekcích, které Fixl proti bischopovi použil. Protáhl se k průsvitným dveřím, strčil do nich a vešel dovnitř. Tady bude v bezpečí a aspoň si odbude tu rutinní novinařinu. Studený, modrobíle vyvedený interiér obchodu ozařovalo jasné světlo. Srovella zamrazilo. Napočítal 17 vitrín a namátkově si prohlédl jejich obsah. V prázdných šedých očích mu nezakmitl jediný náznak zájmu. Zpoza regálu z modrého skla se vynořil velmi hubený mužíček. Byl tak drobný a plešatý, že Crovell musel potlačit nutkání poklepat ho otcovsky po hlavě. Jeho holá lebka byla pro poklepání jako stvořená. Obličej měl hladký a podivně zažloutlý, jako by zašlý věkem, skoro jako staré noviny. Prosím. Zeptal se. Dobrý den. Crovell pronesl pozdrav tiše a dal si hezky na čas. Když už jsem vstoupil, musel něco říct. Takže začal, chtěl bych koupit. Serepetičku. Jeho hlas budil týž dojem ponuré vyčerpanosti, jakou vyjadřovala jeho tvář. Dobře, dobře, zamnul si človíček ruce. Nevím proč, ale jste můj první zákazník. Ostatní lidé jen stojí venku a smějí se mému obchodu. Takže, jaký ročník serepetičky si přejete? A jaký typ? Srovell netušil. Byl překvapený, ale nedal to na sobě znát. Svou žádost přednesl tak, jako by o nich věděl všechno. Teď se už ke své nevědomosti přiznat nemohl. Předstíral, že přemýšlí a nakonec prohlásil, řekl bych, že model 1973 postačí. Nechci nic moderního. Titěrný majitel obchodu zamrkal. A, vidím, že jste muž, který se umí precizně rozhodnout a vybrat si to pravé. Pojďte za mnou. Rozcupital se uličkou a zastavil před vitrínou, na níž spočívalo, cosi. Mohla to být kliková hřídel, ačkoliv vypadala jako kuchyňská polička s několika náušnicemi visícími podél kovového rámu, podpíraném 3 rohy a 6 mechanismy, jež Crovell nedokázal určit. Nahoře vyrůstal schluk chapadel připomínajících tkaničky od bot. Crovell si odkašlal, jako by ho škrtil límeček. Potom se podíval znovu. Usoudil, že ten člověk je totální cvok, ale neprodyšně tuto myšlenku uzavřel ve svém zachmuřeném mozku. Co se týká majitele, tak ten se tvářil jako dokonalé zosobnění štěstí, oči mu zářily, rty se pootevřely ve vřelém úsměvu. Přitiskl ruce k hrudi a nedočkavě se předklonil. Líbí se vám? Zeptal se. Srovel vážně přikývl. A ano, myslím, že je dobrá. Přesto jsem už viděl lepší modely. Lepší. Zvolal mužík. Vypěl se. Kde? Dožadoval se odpovědi. Srovella by to mohlo uvést do rozpaků. Neuvedlo. Prostě jen vyndal svůj notes, něco do něj načmáral a s očima stále upřenýma na zápisky hrobovým hlasem pronesl, vy víte kde. Doufal, že to muži postačí. Stačilo. Ach. Tetelil se obchodník. Pak vy tedy také víte. To je nádhera jednat s opravdovým fajnšmekrem. Taková nádhera. Srovell se mrkl z okna přes pochechtávající se dav. Tlusťoch se svými gorilami byl pryč. Na chvíli hon vzdali. Srovell hodil blok do kapsy a položil ruku na vitrínu se serepetičkou. Strašně spěchám. Mohl bych si to vzít sebou. Nemám peníze, ale můžu vám něco nabídnout protihodnotou. Vyhovuje. Naprosto. Fajn. Srovell s jistými pochybnostmi sáhl do kapsy volné šedé košile a vylovil kovový nástroj, staré čistítko na dýmku, které pamatovalo lepší časy. Bylo zlomené a ohnuté do divného tvaru. Prosím. Udělátko. Udělátko, model 1944. Ach. Človíček konsternovaně vydechl. S děsem v oku zíral na Crovella. Cože? To není udělátko. Není. Ne, samozřejmě, že ne. Samozřejmě, že ne, opakoval opatrně Crovell. Je to tento nonc, zamrkal malý muž. A ani není celý, je to jen jeho část. Vy jenom žertujete, že, pane? Crovell. Jo. Malý žertík. Jo. Jestli dovolíte. Dohodneme se. Strašně spěchám. Ano, ano. Naložím ji na Rudl, abychom ji mohli odvést k vašemu autu. Momentík. Chlapík by tě odběhl a opatřil malý vozík, na který se Repetičku přenesl. Pomohl jej Crovellovi dotlačit k východu. Crovell ho u dveří zarazil. Okamžik. Vyhlédl ven. Černého brouka nikde neviděl. Dobře. Fajn. Človíček obezřetně stlumil hlas. Jen si pamatujte, pane Crovelle, prosím vás, nechoďte a nezabíjejte s tou Serepetičkou lidi. Buďte. Vybírejte si a rozlišujte. Nezapomenete, pane Crovelle. Crovell spolkl knedlík velikosti 10, který se mu usadil v krku. Budu na to pamatovat, slíbil a spěšně jednání ukončil. Vyjel z Vilshire podzemním tunelem a zamířil domů do Brentwoodu. Nikdo ho nesledoval. Byl si tím jistý. Nevěděl, jaké by mohl mít biskup na příštích pár hodin plány. Netušil. Nezajímalo ho to. Topil se v jezeře melancholie. Všivý střeštěný svět, ve kterém musí všichni šulit, aby se probili. Ten tlustý slimák biskup, ten. Jeho pozornost zaujal pavinález na vedlejším sedadle. Podíval se na něj a z úst mu vyšel suchý smích. Tak ty jsi Serepetička. Oslovil jej. Ha, každý má svůj vlastní švindlkšeft. Biskup svoje plasty, já vydírání a ten mrňavý trouba svoje udělátka a krucipísky. Jak se mi zdá, je z nás nejchytřejší. Odbočil se svým bílým broukem z roury do postranního tunelu, který ústil pod jeho blokem. Zaparkoval a pečlivě prohledal parkoviště. Pak vyvlekl se Repetičku po schodech nahoru, otevřel pomocí číselného kódu dveře, vstoupil a položil se Repetičku na stůl. Nalil si do sklenice na pár prstů brandy. O chvilku později někdo jemně, tiše a velmi pomalu zaklepal na dveře. Nemělo smysl to odkládat. Crovell došel ke dveřím a otevřel. Ahoj, Crovelle. Tlusťoch ve dveřích měl obličej jako vařené vepřové, studený a rosolovitý. Víčka mu povadle visela kolem žilkovaných zarudlých očí se zelenými duhovkami. V ústech držel doutník, který se za řeči pohyboval. Jsem rád, že jsi doma, Crovelle. Čekal jsem na tebe. Crovell couvl a sádelnatý muž vstoupil. Posadil se a sepěl ruce na kulatém břiše. Nuže, Crovell polkl. Já tu ty obrázky nemám, biskope. Tlusťoch na to nic neřekl. Zvolna rozpojil ruce, sáhl do kapsy, jako by chtěl vyndat kapesník a namísto něj se mu v dlani objevila paralytická pistole. Chladná modrá ocel. Nezměníš názor, Crovelle. Crovellova smutná bílá tvář posmutněla ještě víc a vyrazil na ní studený pot. Svaly na krku se mu napjaly. Snažil se přimět mozek k činnosti, ale měl ho jako zalitý do betonu, tuhý, vařící a horečný. Zmocnil se jej strach. Ale navenek to nebylo poznat. Viděl biskupa, zbraň, pokoj poskakující nahoru a dolů. A potom spatřil. Serepetičku. Biskup odjistil kohoutek. Kam to chceš? Hlava nebo prsa? Prý umřeš rychleji, když ti nejdřív sparalyzuje mozek. Já osobně dávám přednost srdci. No tak, počkej chvilku, protáhl ho stejně Crovell. Pomaličku ustupoval. Posadil se. Celou tu dobu si uvědomoval, že se biskupův prst chvěje na citlivé spoušti. Nezabiješ mě a ještě mi poděkuješ, že tě zasvětím do největšího vynálezu naší doby. V biskupově obrovitém obličeji se nepohnul ani sval. Doutník se maličko třepetal. Sklapni, Crovelle. Nemám čas na to, abys mi mazal med kolem huby. Spoustu času, opáčil Crovell klidně. Mám pro tebe perfektní vražednou zbraň. Věř tomu nebo ne, mám. Koukni se na tu mašinku na stole. Chladná zbraň dál neochvějně mířila na svůj terč. Biskupovi oči sklouzly stranou a zase se prudce vrátily. A co? A když mě vyslechneš, staneš se největším plastovým šéfem, který kdy vkročil na pobřeží Pacifiku. To přece chceš, ne. Biskupovi oči se mikroskopicky rozšířily a zase stáhly. Snažíš se získat čas. Podívej, biskope, poznám, kdy jsem v koutě. Proto tě beru do hrys. S tou mojí zatracenou Serepetičkou. S čím? Říkám tomu prostě jen Serepetička. Nemám proto zatím jméno. Srovellovi mozkové závity se kroutily a ze zavařené odstředivky zoufalství tryskal nápad za nápadem. Jeden z nich seděl. Zdržuj biskopa, dokud se ti nenaskytne šance vzít mu zbraň. Blufuj. Blufuj jako ďábel. Teď, Srovell si odkašlal. Je to rádiový zabiják, lhal. Jen mu zadáš pokyny a zabije kohokoli. Čistě, beze stopy. Perfektní zločin, biskope. Máš zájem. Biskop zavrtěl hlavou. Ty jsi chlastal. Je už pozdě. Zadrž, narovnal se Srovell a oči mu zářily. Nehýbej se, biskope. Mám tě na mušce. Ta mašina je na tebe připravená. Než jsi přišel, nastavil jsem ji na určitou frekvenci. Jeden pohyb a prošpikuje tě. Biskopovi vypadl doutník na podlahu. Pistole se vychýlila. Srovell se chopil příležitosti. Chabé svaly se svinuly do jediného kompaktního uzlu. Otevřel ústa a vychrlil, bacha, biskope. Dobře, kráme, dělej, co umíš. Zab biskopa. A zároveň se vymrštil. Cítil, jak se zvedá z křesla a viděl polekaný výraz v biskopově tváři. Finta fungovala. Pistole vypálila. Na obou biskopových rukou zasyčel stříbrný paprsek a odvrátil hlaveň. Ale Srovell se k biskopovi nedostal. Biskop byl mrtvý. Serepetička ho dostala dřív. Srovell si nalil. Pak si nalil další. Žaludek měl jako na vodě. Ale přesto nemohl zapomenout, jak biskop vypadal, mrtvě. Biskop zemřel, ale jak? Byl tak trochu umlácen, zastřelen, uškrcen, popraven elektrikou, byl. Ech. Víte, co myslím. Byl tak trochu mrtvý. Jo, to je ono. Mrtvý. Srovell se na to znovu napil. Zíral na stěnu ložnice a usoudil, že v příštích minutách se sem určitě budou dobývat gorily a hledat svého šéfa. Srovell však nesnesl pomyšlení, že by měl jít do obýváku a podívat se na biskopa, který ležel na zemi vedle té serepetičky. Zachvěl se. Po dalších dvou skleničkách se ho to už netýkalo. Chodil sem a tam a balil si nějaké šaty. Nevěděl, kam půjde, ale někam jistě. Právě se chystal opustit dům, když se rozdrnčelo audio. Ano, pan Srovell, to jsem já. Tady ten malý muž z obchodu z udělátky. A, jo. Dobrý den, nevadilo by vám, kdybyste se tu ještě jednou stavil. A prosím, přineste sebou tu serepetičku, ano. Obávám se, že jsem vás s tím modelem trochu napálil. Mám tu jeden o moc lepší. Srovellovi se zadrhl hlas. Zdá se mi, že tenhle funguje dobře. Přerušil spojení a sevřel si oběma rukama mozek, aby mu nesklouzl do bot. Neměl v úmyslu nikoho zabít. Ta myšlenka se mu nelíbila. A po tamtom si tím byl jistější, než kdy dříve. Ti pistolníci se teď nezastaví, dokud. Zatěl čelisti. Jen ať si pro něj přijdou. Tentokrát nebude utíkat. Zůstane ve městě a bude se dál zabývat svou novinařinou, jako by se nic nestalo. Už ho to všechno unavovalo. Už se nestaral o to, jestli ho odprásknou nebo ne. Kdyby na něj teď stříleli, jenom by se tomu smál. Nicméně nemá smysl přidělávat si zbytečné starosti. Odnese Tlouštíkovo. Tělo. Dolů do garáže, uloží ho na zadní sedadlo bílého brouka, odveze na nějaké odlehlé místo, zakope ho a bude si držet gorily od těla tím, že jim nabulíkuje, že by schopa unesl. Jo, to je dobrý nápad. Tenhle Srovell je přece jenom liška počitá. Tak dobrá. Pokoušel se zvednout biskopovo ohromné tělo. Marně. Nakonec ho dolů do brouka dopravil, ačkoliv udělala to vlastně serepetička. Srovell zůstal nahoře, dokud nebyla práce hotová. Nelíbil se mu pohled na serepetičku, jak se dře s mrtvolou. A, pan Srovell. Majitýlek obchodu otevřel nablízkané skleněné dveře. Před nimi se ještě stále tísnil hlouček lidí. Vidím, že jste přinesl tu serepetičku. Skvěle, Srovell položil vynález na kasu a pomyslel si. No, teď bych se snad mohl dobrat vysvětlení. Musel na to jít chytře, žádné hloupé vyptávání. Musel. Podívejte, pane, já jsem vám to neřekl, ale jsem ve skutečnosti audioreportér. Rád bych v audiosprávách odvysílal příběh o vás a o vašem obchodu. Ale chtěl bych, aby to bylo vašimi slovy. Víte o tentononcech tolik, co já, bránil se mužíček. Opravdu. Působil jste tak na mě. A, jistě, jistě. Ale vždycky je lepší, když někoho můžeme citovat. Chápete, vaše logika je poněkud mlhavá, ale budu spolupracovat. Vaši posluchači pravděpodobně budou chtít vědět vše o mém obchodu s udělátky, co? No, musel jsem procestovat tisíce let, než jsem si ho mohl otevřít. Mil, opravil ho Crowell. Let, trval chlapík na svém. Přirozeně, dal by se nazvat energetickým výsledkem nesprávných vazeb a špatné sémantiky. Tyto nástroje by bylo možno stejně dobře označit jako vynálezy, které dělají všechno namísto něčeho. Samozřejmě přisvědčil Crowell tupě. Tak, když muž jinému muži ukazuje součástku samohybného řídícího mechanismu z Brouka a nemůže si vzpomenout na její správné jméno, co udělá? Crowellovi svitlo. Nazve ji udělátko nebo věcička nebo tento nonc. Je to tak. Správně. A když žena mluví s jinou ženou o pračce nebo o kráječi vajec, o pletení nebo háčkování a má psychický blok, zapomene správné semantické označení, co řekne. Řekne vezmi tohle hejblátko a přeonač s ním tenhle čudlík. S tímhle puflíkem chyť tohle očko, rozkládal Crowell jako školou povinné děcko, které najednou pochopilo látku. Přesně. Zvolal človíček. Dobře. Tudíž se nám vyskytnou nesprávné sémantické názvy, které mohou být použity k popisu čehokoliv od slepičího hnízda až po klikovou hřídel. Srepetička může znamenat jak mop na podlahu, tak tupé. Je to termín, který v dané kultuře může volně použít každý. Srepetička není jen jedna věc. Je to tisíc věcí. A já jsem tedy sformoval do energie všechny složky toho, co kdy bylo nazváno jako srepetička. Vstoupil jsem do myslí nespočtu civilizovaných lidí, extrahoval jejich názory na to, co pro ně srepetička znamená, čemu říkají tento nonc, a ze syrové atomové energie jsem vytvořil fyzické spojení všech těch mentálně nesprávných označení. Jinými slovy, mé vynálezy jsou třídimenzionálním stvárněním sémantické ideje. Tak jako lidské vědomí učiní ze srepetičky cokoliv od čističe na koberce po šroubek a matku velikosti 9, mé vynálezy vycházejí z přesně téhož vzorce. Srepetička, kterou jste si dnes odnesl domů, umí téměř vše, co po ní budete žádat. Mnohé z vynálezů disponují robotickými funkcemi, za což vděčí faktu, že jim byla vložena schopnost pohybu, myšlení a mechanické přizpůsobivosti. Zvládnou úplně všechno. No, všechno ne. Většina z nich má kolem 60 různých funkcí, jsou do nich vmodelovány všechny tvary a velikosti, každý je odlišný a všechny jsou tam pohromadě. Každý z mých výtvorů zvládá rozdílný soubor služeb. Některé jsou velké. Jiné malé. Některé z těch velkých mají spoustu funkcí. Ty malé třeba jen jednu nebo dvě. Ani dva nejsou totožné. Pomyslete na prostor, čas a peníze, které koupí se repetičky ušetříte. Jo, přikývl Crowell. Myslel na biskupovo tělo. Vaše serepetička je opravdu všestranná, jen co je pravda. To mi připomíná, pokračoval mužíček, tu věcičku model 1944, kterou jste mi dal protiúčtem. Kde jste ji sehnal? Sehnal. Vymyslíte to čistítko dým, chci říct, tu věcičku. Dobrá, já. Nemusíte to tajit. Svěřujeme si přece navzájem obchodní tajemství. Udělal jste ji sám. Já. Koupil jsem ji a pracoval na ní. To. Síla myšlenky však víte. Tak vy tedy znáte princip. Úžasné. Domníval jsem se, že jsem jediný, kdo ví o transformaci myšlenky na formy energie. Jste skvělý. Studoval jste na Ruhre. Ne. Vždycky jsem litoval, že jsem se tam nedostal. Musel jsem se vypracovat sám. Podívejte, rád bych tuhle srepetičku vyměnil za jiný přístroj. Nelíbí se mi. Vám se nelíbí. Proč? Ale prostě se mi nezamlouvá. Je trochu těžkopádná. Dejte mi něco jednoduchého. Jo, jednoduchého, pomyslel si, abych se mohl podívat, jak to funguje. A jaké zařízení chcete tentokrát, pane Crowelle? Dejte mi. Čuflík. Z jakého roku? Záleží na tom hodně, z jakého roku. O, vy opět žertujete, že? Crowell polkl. Žertuji. Samozřejmě víte, že po tisíce let se v každém roce typ věcičky a jméno pro věcičku liší. Tento ček z roku 1965 by byl v roce 1492 Zanzurzwirgl. Nebo et tu Brutus za dob Caesara. Teď si děláte legraci vy, ne. Ohradil se Crovelo. Ne, nechme to být. Dejte mi můj čuflík a já půjdu domů. Slovo domů Crovella vylekalo. Zatím by nebylo moudré se tam vracet. Měl by se na chvíli někde ukrýt, aspoň dokud gorilám nepošle vzkaz, že biskopa drží pod zámkem. Ano. To je ono. Tak to bude nejbezpečnější. Mezitím se zajímal o obchod, ne však natolik, aby se zdržoval poblíž děsivých zařízení podobných oné serepetičce. Mužíček brebentil. Mám plnou skříň tentononců ze všech období. Dám vám je, nabízel. Mám jich plný sklad a nikdo kromě vás mě dosud nebral vážně. Neprodal jsem dnes ani eň. Je to skličující. Crovellovi bylo obchodníka líto, ale... Víte co? Mám v domě volnou komoru. Pošlete mi ty věci za pár dní, já se na ně podívám a vezmu si, co se mi bude hodit. Nemohl byste si něco vzít sebou už teď? Žadonil človíček. Myslím, že to ne. Jsou to maličké věci. Samé drobnosti. Vážně. Tady. Ukážu vám je. Pár malých krabic s cetkami a cvakátky. Tady. Tady jsou. Ohnul se pod pokladnu a vytáhl 6 beden dost velkých na to, aby Crovellovi v náručí sahali až po bradu. Crovell jednu z nich otevřel. Jistě, vezmu si je. Nic než cedníky, škrabky, odštěvovače na citrón, dveřní knoflíky a staré holandské pěnovky. Jasně, ty si vezmu. Vypadaly bezpečně. Byly malé a jednoduché. Nezdálo se, že by s nimi bylo něco v nepořádku. Ach, děkuji. Děkuji vám. Odneste si je dozadu do Brouka, jsou gratis. Jsem rád, že se jich můžu zbavit. V posledních několika letech jsem sformoval tolik energie, že se mi uleví, až je budu mít z očí. Pohled na ně mě otravuje a unavuje. Tu máte. Crovell s plnou náručí doklopítal k vozu a hodil krabice na zadní sedadlo. Zamával malému chlapíkovi, slíbil, že ho navštíví zase za pár dní a odjel. Hodina strávená v obchodě, človíčkovo štěbetavé nadšení a jasná světla mu načas dovolila zapomenout na biskupovi osobní strážce i na biskupa samého. Brouk spokojeně bzučel. Crovell měl namířeno do centra k audiostudium. Pokoušel se odhadnout, co by bylo nejmoudřejší podniknout. Zvědavě se natáhl dozadu a vytáhl jeden z malých čuflíků. Byla to dýmka, nic víc a nic mín. Při pohledu na ní dostal chuť si zakouřit, takže ji nacpal tabákem uchovávaným v kapsičce košile a zkusmo ji opatrně zapálil. Zabafal. Skvělé. Dobrá dýmka. Plně se věnoval vychutnávání dýmky, když tu si ve zpětném zrcátku čeho si povšiml. Sledovali ho dva černé vozy. Nemohl si ty nízké, ebenově černé brouky s výkonnými motory s ničím splést. Tiše zaklel a přidal. Brouci se ho drželi a s každým okamžikem nabírali rychlost. V každém z nich sedělo po dvojici gangsterů. Zastavím a řeknu jim, že držím jejich šéfa jako rukojmí, zabrumlal si Crovell pro sebe. V rukou zlosinů v černých autech se zablískly pistole. Crovell si uvědomil, že budou nejdřív střílet a teprve potom mluvit. To neplánoval. Měl v úmyslu se schovat, zavolat jim a přednést jim své ultimátum. Ale tohle. Jdou po něm. Nedostane příležitost vysvětlit, jak se věci mají. Odstřelí ho jako krysu. Sešlápl plyn až k podlaze. Na čele se mu zaleskl pot. Do háje. Začínal litovat, že tu se repetičku vrátil. Teď by se mu hodila, použil by ji stejně, jako ji bezděčně zkusil na biskupa. Hodila. Kretky. Věcičky. Crovell vykřikl úlevou. Snad. Hmátl na zadní sedadlo a horečně zašátral mezi harampádím. Žádný z tentononců nevypadal, že by k něčemu byl, ale přesto to zkusí. Tak fajn, čuflíci, dělejte, co umíte. Chraňte mě, sakra. Ozvalo se chřestivé prasknutí a kolem Crovellových uší proletěl kovový předmět. Venku zakroužil na průhledných skleněných křídlech, rozletěl se směrem k autu pro následovatelů a čelně se s ním srazil. Následoval výbuch. Z Brouka vyšlehl zelený plamen a šedivý dým. Umělohmotný amorek vykonal svou práci. Jednalo se o kombinaci dětského samonaváděcího bojového letounu a explozivní střely. Srovel šlápl na plyn a Brouk znovu vyrazil. Druhé auto se mu stále drželo v patách. Gorily se nehodlali vzdát. Na ně. Zaječel Crovel. Sejměte je taky. Zbavte mě jich jak chcete, ale hned. Vysypal dvě krabice cetek z okénka. Některé z nich vzlétly, ostatní neškodně dopadly na beton. Ve vzduchu se zatřpitily dva projektily. Vypadaly jako starobylé začišťovací nůžky, ostré a lesklé, ke kterým byl připojen antigravitační pohon s centrální mechanickou jednotkou. Prosvištěly nad vozovkou a vrhly se k zbylému černému Broukovi. Vletěly otevřenými okénky dovnitř. Černé vozidlo se vymklo kontrole a sjelo ze silnice. V bláznivých kotrmelcích se kutálelo dál, příštilo se a nakonec ho pohltily kruté plameny. Srovel se v sedadle sesul. Nechal auto zpomalit, zabočil za roh a zastavil u obrubníku. Rychle oddechoval. Srdce se mu málem rozskočilo. Mohl jít teď domů, kdyby chtěl. Nikdo tam už na něj nebude čekat, nebude mu klást nástrahy, nebude se ho pokoušet zastavit, nebude ho vyslýchat, hrozit mu. Mohl teď jít domů. Zvláštní, ale nepociťoval úlevu ani radost. Byl jen zachmuřený, nešťastný, nesvůj. Špinavej, krutej svět. V ústech měl hořkou pachuť. Jel domů. No, možná se věci obrátí k lepšímu. Možná. Popadl zbývající krabice tretek, vystoupil z auta a vyjel výtahem nahoru. Otevřel dveře, položil svůj náklad na zem a začal se jim probírat. Dýmku měl přese všechno to vzrušení stále v ústech. Automaticky ji vyndal a zase zastrčil do pusy. Byl nervózní. Potřeboval si znovu zapálit, aby se uklidnil. Nacpal do své nové dýmky čerstvý tabák a rozdmíchal ji. Ten malý chlapík byl blázen, že mu to všechno dal. Je nebezpečné nechat po světě jen tak povalovat takové věci. Všichni možní zlí lidé by se jich mohli zmocnit a zneužít je. Zasmál se a zabafal z dýmky. Od nynějška bude hrát jen ve velkém stylu. S mužičkovou pomocí a s tím obchodem budou hlavouni z plastic skákat, jak on bude pískat. Budou mu platit jako mourovatí, budou ho na slovo poslouchat. K sakru s nimi, přesto ho čeká spousta potíží. Posadil se, mračil se a dumal nad tím. Jeho myšlenky zčernaly. Už tolik let vypadaly stejně. Pesimisticky. Proč se má vlastně na tomhle světě o něco snažit? Proč se má dál otravovat životem? Byl tak unavený. Někdy za večerů, jako byl dnešní, za tolika večerů za ta dlouhá léta, měl pocit, že by nebylo špatné, kdyby ho ti pistolníci dopadli a sparalizovali. Někdy, kdyby měl v ruce pistoli, by si vystřelil mozek z hlavy. Zablesklo se, ozval se hlasitý výbuch. Srovel se náhle vstyčil. Stuhl a padl na kolena. Zapomněl na dýmku mezi rty, zapomněl, že je to takovéto udělátko. Připomnělo se mu nepříjemně osudovým způsobem. Přeložila Agáta Kratochvílová.